אשכחך ירושלים, תשכח תשכח ימיני, אם אשכחך ירושלים, תשכח תשכח ימיני, אשכחך ירושלים, תשכח תשכח ימיני, אם אשכחך ירושלים, תשכח תשכח ימיני. You're so alone.